fajni bytom, jo się pytom, jak można zostać bandytą. Uda się samego ocalić mi może. Kafe rozdrożę, kiedy możesz zrób, kiedy nie możesz. Nie rozdrożę kafe, co jeden wie lepiej, to drugi wie mniej. Kafe rozdrożę, może w trawie, a może w twoim kolorze. Rozdrożę kafe, dzisiaj to już na pewno nie. Nie, nie, nie, nic, nic, nic się nie czuję, jak się rymuję. Sięgam do kieszeni, cukierki wyjmuję, na stole je kładę, nic nie poradzę. Chcą mnie mieć, a jak będę ja miał władzę. Ja chcę widzieć, jak płonie ratusz, płonie City Hall. Chcę widzieć, jak runie ten cholerny dom. Chcę widzieć, jak pali się moja panno. Zachowam pamięć o pannie staranną. Patrzę na niego, co przyjechał tu. Drogi dla swojego życia poszukać wyboru. Inaczej myśli latem, inaczej w zimie. Ach, kochany Augustynie, wszystko minie, minie, minie. Kafe rozdrożę, dzisiaj popłynie, jutro krew. Rozdrożę kafe, wszystko będzie jak zaplanowane jest. Kafe rozdrożę, tu drogi prostują się do miejsca te. Rozdrożę kafe. Uderzam znowu rąk, bokserski worek. Zatknij rozporek, bo dziś nie wtorek. Nie lubię poniedziałku, chciałbym się schować. Znowu od nowa, Polska Ludowa. O zobacz, co tu młodzi ludzie robią w okolicy. W enklawie naszej, w naszej dzielnicy. I nie pierdol, że robię u pedału. Ty ci po mnie nie będziesz tu prawiła morał. Wyglądam jak człowiek, w końcu kto mi to powiedział. Powiedział mi to Marcin, z tym przy piwie siedział. Ten pies, bo je ma tego na wszystko stać. Zna wszystkich tutaj, wszyscy jego wolą znać. Zapisuje, wyrywa coś, mały notatnik. Skarb w Interhopie, wilk w matni. Ja jestem górnik z kopalni Bytom. Ja się pytam, czy łatwo jest zostać bandytą. Kafe rozdrożę, czy łatwo kiedy zostać możesz, można hobby bandytą. Nie możesz, nie rozdrożę kafe. Te czasy już nie powtórzą się. Kafe rozdrożę, może trafię na morze gdzieś w twoim kolorze. Rozdrożę kafe, dzisiaj to już na pewno nie. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie,